cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia, jest 7. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis Trójki. Sąd zgadza się na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą. Nadaje postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności. Z Auschwitz-Birkenau płynie apel od jednego z ocalałych, by reagować na wszelkie przejawy nietolerancji. Unijne sankcje wobec Rosji przedłużone. Wspólnota mogła to zrobić, bo Węgry wycofały weto. Policja ma zatrzymać byłego ministra sprawiedliwości i doprowadzić przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Zgodę dał sąd. Wcześniej Zbigniew Ziobro 4 razy nie zjawił się na przesłuchaniu, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja sądu jest nieprawomocna, polityk może złożyć się zażalenie. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed komisję w piątek 31 stycznia. Przewodnicząca Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka liczy na odpowiedzialną postawę polityka podczas przesłuchania. Mnóstwo pytań do Zbigniewa Ziobro. Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie, nie będzie hojrakował. Zbigniew Ziobro konsekwentnie nie stawia się przed komisją, bo uważa ją za nielegalną. Powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który podważył sposób powołania komisji. Do sprawy odniósł się też polityk Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Trudno żądać od ministra, żeby ostentacyjnie łamał prawo. Więc jak zostanie zaprowadzony siłą przed tą komisję, to przynajmniej nie będzie łamał prawa. Większość rządząca neguje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że nie jest on organem niezależnym. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka będzie gościnią Renaty Grochal w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce po 8. Grupa 50 ocalałych więźniów oraz przedstawiciele ponad 60 delegacji z całego świata oddali hołd ofiarom Auschwitz-Birkenau. Uroczystości odbyły się w 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. Jeden z ocalałych, Leon Weintraub, zwrócił się z apelem do młodych. Bądźcie uczuleni na wszelkie przejawy nietolerancji, niechęci do różniących się czy to kolorem skóry, wyznaniem, czy też orientacją seksualną. W dzisiejszym cyfrowym świecie tak trudno jest odróżnić prawdziwe intencje od konsekwentnej polityki, do chęci zdobycia popularności, potrzeby zaistnienia od zamierzonej i konsekwentnej polityki. Od 1940 do 1945 roku Niemcy zamordowali w Auschwitz 1 100 000 osób, głównie Żydów. W całym kraju zawyły syreny karetek, radiowozów i wozów strażackich. A w ten sposób funkcjonariusze chcieli pokazać, że nie ma zgody na przemoc wobec ratowników, bez względu na to, jaki noszą mundur czy strój medyczny. To jest coraz większy problem, który narasta z roku na rok, mówią ratownicy z Olsztyna. Spotykamy się bardzo często z agresją pacjentów, zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Żebyśmy się czuli bardziej bezpiecznie i żeby to prawo zostało respektowane, powinny być nakładane ewidentne kary za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Czy to jest pielęgniarka, czy to jest ratownik. No my po prostu staramy się tym ludziom pomóc. A w weekend w Siedlcach ratownik medyczny zginął ugodzony nożem przez mężczyznę, który wcześniej wezwał pogotowie. Usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Węgry zniosły weto. Unia Europejska przedłużyła sankcje wobec Rosji o kolejne pół roku, czyli do końca lipca. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Decyzję o przedłużeniu sankcji i tak skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. This will continue. Nadal będą one pozbawiać Putina dochodów, by finansować wojnę. Dlaczego Viktor Orban przestał blokować tę decyzję? Odpowiada minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ja sądzę, że prezydent Trump tutaj pomógł. Donald Trump, którego popiera Viktor Orban, nie dość, że nie zniósł sankcji na Rosję, to jeszcze zagroził kolejnymi. A według szefa polskiego MSZ-u jest także inny powód zmiany stanowiska Węgier. Myślę, że tweet premiera Tuska też odegrał swoją rolę. Premier napisał, że jeśli Orban zablokuje przedłużenie sankcji, to będzie to oznaczało, że gra w drużynie Putina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chrońmy dane, przypomina prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mirosław Wróblewski wskazuje, że informacje na nasz temat mogą służyć przestępcom na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych. W świecie cyfrowym, który jest wielkim dobrodziejstwem, niestety takie sprawy się wydarzają, bo trudniej jest zweryfikować, w szczególności osobom, które nie mają do tego możliwości, czy rozmawiamy z konkretną osobą, czy osobą inną, tudzież w ogóle z sztuczną inteligencją. 28 stycznia to Dzień Ochrony Danych Osobowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, więc czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Podczas uroczystej gali w Warszawie zaskoczenia nie było. Robert Lewandowski został piłkarzem ubiegłego roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. To już 12. taka nagroda dla napastnika Barcelony. Każda nagroda jest dla mnie wielką dumą, nie ukrywam, i cieszę się, że kolejny raz trafiła w moje ręce. Na pewno chciałem przede wszystkim podziękować trenerom, piłkarzom, z którymi grałem, czy to w reprezentacji, czy w klubie, którzy też pomagają mi strzelać te bramki, grać lepiej. Oczywiście chciałem też podziękować mojej rodzinie, oczywiście też kibicom, fanom, bo powiem szczerze, jednak szczególnie w ostatnich latach. Wśród pań nagrodzona została inna zawodniczka Barcelony, napastniczka Ewa Pajor. Aż 4 statuetki trafiły do zespołu mistrzów Polski Jagiellonii Białystok. Między innymi trenerem roku został Adrian Siemieniec. Szybko poszło, a chodzi o piłkarza Kacpra Urbańskiego, który już zadebiutował we włoskim zespole Monce. Polak został wypożyczony z Bolonii. Niestety jego nowa ekipa przegrała na wyjeździe z Genoą 0-2 w meczu 22. kolejki Serie A. Reprezentant Polski rozegrał cały mecz. Kolejna porażka sprawiła, że Monca pozostała na ostatniej pozycji w tabeli. W meczu kończącym 16. kolejkę Tauron Ligi siatkarki Wolej Wrocław przegrały z Dewelopresem Rzeszów 0-3. Dla zespołu z Rzeszowa było to 15. zwycięstwo w sezonie. Dewelopres zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Zmagający się z problemami zespół z Wrocławia przystąpił do meczu z 10 zawodniczkami w składzie. Mimo to zagrał ambitnie, ale faworytki były zdecydowanie lepsze. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś będzie ciepło, jak na styczeń, i podkreślam, jak na styczeń, bo może być tak, że czasem człowiek rzuci takie hasło ciepło i to może być potraktowane dosłownie. Wczoraj wieczorem około 22 jechałem samochodem trasą Łazienkowską i wyprzedził mnie kabriolet. Więc aż tak ciepło to nie. Od 6 stopni do kilkunastu dziś będzie, a te kilkanaście na Opolszczyźnie, Śląsku i Podkarpaciu może popadać, szczególnie na zachodzie i północy kraju. To tam kabriolet już wyjątkowo nie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład iPhone 13. Pamięć 128 giga. Łączność 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2089 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem i Państwo dzwonią chociażby w sprawie Hatangi, tego rosyjskiego statku stojącego od 8 lat w gdyńskim porcie. Ładnie wyczyścił, postawił na pełnej takiej głębokości, nie za dużej, żeby ludzie mogli ponurkować 6 metrów i sprzedawał bilety do ponurkowania. Jako falochron mógłby służyć na przykład w pewnych miejscach. To są w ogóle rzeczy, takie dzieją się na świecie. Zatapiają statki przed brzegiem, żeby rafa kolorowa powstawała i takie tam różne rzeczy, żeby chronić brzegi na przykład przed dużymi falami. Na rafę koralową w Zatoce Gdańskiej raczej bym nie liczył, ale pozostałe elementy mogłyby się sprawdzić. Czy Państwo też mają jakieś pomysły? 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Big AC/DC na początek drugiej godziny naszego porannego spotkania w Dniu Europejskim, Dniu Ochrony Danych Osobowych. Ja wiem, drodzy państwo, że RODO i tym podobne skrótowce już trochę nam się przejadły, ale temat jest ważny i poważny, a zwłaszcza dziś warto o nim powiedzieć, więc witamy w Trójce Marcina Maja z serwisu Niebezpiecznik. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, podstawowa sprawa. O czym my w ogóle mówimy, gdy pojawia się to hasło dane osobowe? Bo tu każdy od razu pomyśli imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, wiadomo, podstawa. Ale to chyba nie jest wszystko. Nie, to mogą być różne dane, które pozwalają nas zidentyfikować i coś o nas powiedzieć. To może być numer księgi wieczystej naszej nieruchomości, to może być w pewnych warunkach numer rejestracyjny pojazdu. Przy czym dużo zamieszania w tym pojęciu wprowadzają na przykład wyroki i newsy w prasie, bo co jakiś czas czytamy newsy typu numer rejestracyjny jest daną osobową, nie jest, jest, nie jest. Wiele tutaj będzie zależało od sytuacji, to znaczy czy ta dana występuje w danym zbiorze danych razem z innymi, czy nie, i te wyroki na przykład i decyzje dotyczą konkretnych spraw, a nie ogólnego stwierdzenia, czy to jest dana osobowa, czy nie. Ale w pewnych warunkach nawet takie rzeczy jak pseudonim, czy nawet unikalny identyfikator mogą być daną osobową, więc pomyślmy o tym w ten sposób. Tam, gdzie jest informacja, która pozwala powiedzieć coś na nasz temat, tam mamy dane osobowe. Także to, co wstawiamy w media społecznościowe w takim razie, na przykład zdjęcia z wakacji, bo to też coś mówi na nasz temat. Oczywiście zdjęcie z wakacji pokazuje coś i pytanie, czy jesteśmy w stanie przy pomocy tego zdjęcia zidentyfikować osobę, ale może spójrzmy na to w ten sposób, jeśli już mówimy o zdjęciach. Był taki moment, kiedy utrwaliła się tendencja do wstawiania zdjęć do CV. Obecnie mówi się, że jest to niepotrzebnie umieszczana tam dana osobowa, bo na przykład widząc czyjeś zdjęcie możemy, dajmy na to, określić, nie wiem, przynależność etniczną, co niekoniecznie powinno być w CV ujmowane. Więc patrząc na zdjęcia w taki sposób, owszem, one mogą być danymi osobowymi, czyli tam, gdzie w specyficznej sytuacji, na przykład w procesie rekrutacji, one mówią o nas coś więcej, to na przykład wymaganie tych danych może być potraktowane jako przetwarzanie danych o charakterze szczególnym, czyli takich, które no, nie powinny być przetwarzane bez wyraźnego powodu ich przetwarzania. To przetwarzanie danych osobowych to jest jedna sprawa, a wykorzystanie danych osobowych przez złych ludzi to sprawa druga. I tutaj znów moja pierwsza myśl, wyłudzenie kredytu. Ale wydaje się, że w XXI wieku możliwości oszustów są dużo większe. Do czego nasze dane mogą być wykorzystywane? To podam mniej popularny przykład. Zakup pojazdu na dane osoby. Czyli teraz pytanie, po co ktoś miałby kupować samochód na dane pana redaktora na przykład? Ano po to, żeby go zezłomować i wymontować z niego części, a do pana redaktora przyjdzie za jakiś czas pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, że trzeba zapłacić 9 000 zł za OC, bo pojazd, który nawet był stał na złomie, powinien mieć opłacone OC tak długo, jak nie jest wyrejestrowany. Tak więc niektórzy, na przykład nieuczciwi ludzie, chcąc uniknąć tej wysokiej przecież opłaty, po prostu wpisują w umowę kupna i sprzedaży pojazdu czyjeś dane i później niech się przejmuje ktoś inny. Więc w zasadzie każda sytuacja, w której można dokonać jakiejś czynności prawnej w naszym imieniu, a tutaj dodam od razu, że ofiary tego typu przestępstw mają często ogromny problem również z policją, która nie traktuje ich jak zdrowych na umyśle. Na przykład jednak kobieta, która padła ofiarą właśnie takiego oszustwa, usłyszała na komisariacie, no może pani miała samochody, tylko pani nie pamięta. W ogóle jedną ze strasznych rzeczy jest to, że kradzież tożsamości jest przestępstwem psychologicznie strasznym. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że ktoś chodzi z pana danymi albo sfałszowanymi na pana dane dokumentami i załatwia różne sprawy na mieście i pan o tym wie. Efekt jest taki, że nie można spać. Jednocześnie idzie pan na policję i dowiaduje się pan, że nic się tam nie stało. Obecnie, muszę to powiedzieć, mamy w Polsce bardzo małą świadomość tego, jak strasznym przestępstwem jest kradzież danych osobowych. Jest ona traktowana drugorzędnie. Osoby będące ofiarami bardzo często są traktowane jak idioci, którzy coś robią, tylko o tym nie pamiętają. Mówię to całkiem poważnie. Ale to jest kwestia związana z jakąś taką praktyką codzienności pracy policji, czy prawnie nie są te rzeczy dobrze usankcjonowane? One prawnie są sankcjonowane od niedawna, natomiast chodzi też o pewnego rodzaju świadomość tego, co się stało, bo jeśli powiem komuś o pobiciu, to każdy ma wyobrażenie bólu i cierpienia, jakieś z tym wiąże. Natomiast ja bym powiedział, że jest stosunkowo mała społeczna świadomość tego, co to znaczy kradzież tożsamości. Bo każdemu się wydaje, a to napiszesz pismo, a to dobra, to się wytłumaczysz, tak? To nie jest nic strasznego. To teraz proszę sobie wytłumaczyć, że co 3 dni musi się pan tłumaczyć z auta, którego pan nie posiadał. No rzeczywiście, właśnie nie, o to nie chodzi. Się to ani trochę śmieszne. Albo trzeba odpisywać ciągle na pisma po to, żeby komornik nie siadł na wypłatę. Albo trzeba tłumaczyć skarbówce później, że się wcale tego auta nie sprzedało. Skutki są straszne, natomiast przestępstwo jest ciągle traktowane jako coś takiego, jako problem administracyjny, że tak powiem, dla ofiary. Nie, to jest poważne przestępstwo, które powoduje druzgocące skutki psychologiczne. No to musimy zapamiętać hasło, które akurat w kontekście żartobliwym było kiedyś wykorzystane w The Office. Identity theft is not a joke. Panie Marcinie, Marcin Maj z portalu serwisu Niebezpiecznik opowiada dziś o kwestii danych osobowych. Czego się wystrzegać? W jakich sytuacjach choćby nieświadomie udostępniamy swoje dane? No częściowo robimy to na przykład choćby w social mediach i ja nie mówię, że social media są złe, natomiast zwracam uwagę na to, że te dane, które mamy o sobie udostępnione, mogą być połączone z danymi, które wyciekają. Bardzo wiele osób na przykład w przypadku wycieku, gdzie wyciekły nazwiska i maile, mówi, no to co mi zrobicie? No może po tym mailu namierzę twoje konto w social mediach, a po tym koncie zobaczę, na tym koncie zobaczę zdjęcie działki, gdzie budujesz swój dom. Mając działkę, mam adres, czyli dajmy na to numer księgi wieczystej tej działki. Tam mam twój PESEL i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że korzystałeś z tej usługi. Problem nie polega na tym, że dane istnieją jakby samodzielnie. One też mogą być łączone z innymi danymi i liczne wycieki danych i nasze drobne niedociągnięcia mogą spowodować, że otworzymy drogę do jakiegoś oszustwa na naszych danych. Niekoniecznie to będzie jedno zdarzenie, to może być seria niefortunnych zdarzeń. Dlatego jedną z rzeczy, którą przede wszystkim możemy zrobić, jest minimalizacja udostępniania danych. Ja, tak jak mówię, nie mówię, żeby nie mieć żadnej na przykład prezencji online czy czegoś w tym rodzaju, tylko chodzi o to, żeby najpierw się zastanowić, potem udostępnić. Zróbmy sobie kiedyś eksperyment. Wpiszmy w dniu końca roku szkolnego czerwony pasek do głównej wyszukiwarki Facebooka i zobaczmy, ilu rodziców wrzuca zdjęcia świadectw swoich dzieci na Facebooka z danymi takimi jak na przykład data urodzenia tego dziecka. Nie, w to akurat nie uwierzę. Szkoła, do której chodzi. Nie uwierzę, panie Marcinie, że to się dzieje. Poważnie. Poważnie. Ja robię ten eksperyment co roku i w tym roku też urobek był niezły. A możliwe jest to już na koniec takie stuprocentowe bezpieczeństwo na zasadzie uparłem się, że prywatność to rzecz święta. Chcę korzystać jednak z dobrodziejstw technologicznych, ale właśnie bezpiecznie. Da się to zrobić tak, by zabezpieczyć się w 100%? Nie, moim zdaniem nie, ale da się znacznie zminimalizować skutki ewentualne, nawet jeśli coś się stanie. No bo weźmy choćby prostą usługę zastrzeżenia PESEL-u, która teraz już jest w Polsce. Ja proponuję każdemu, żeby robił to domyślnie. Niektórzy mówią, a co będę zastrzegał, jak będę brał kredyt, to będę miał problem. To sobie odpalisz aplikację M-Obywatel i odblokujesz. W tej samej aplikacji, nawiasem mówiąc, możemy sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy samochodu. Więc postępując, powiedzmy, bardziej aktywnie ze swoimi danymi, to znaczy co jakiś czas sprawdzając pewne rzeczy, plus starając się minimalizować ich udostępnianie i reagując na, bo to też niektórzy ludzie na przykład dowiadują się, że mają kredyt na siebie i mówią, a ja nie muszę odpisywać na pisma, bo jest domniemanie niewinności. Ale domniemanie niewinności jest w prawie karnym, a nie cywilnym. Jak najbardziej musisz odpisać na to pismo, bo inaczej przyznasz się do tego, że ten kredyt wziąłeś. A zatem mając przygotowane pewne ścieżki reakcji, wiedząc, co może się wydarzyć, dlatego tak ważne jest uświadamianie, choćby również takie rozmowy w radiu jak ta, jesteśmy w stanie reagować na to w sposób taki, który no, nie spowoduje dużej krzywdy dla nas. Tak? Natomiast pełne bezpieczeństwo nie istnieje, tak samo jak nie istnieje w życiu pełne bezpieczeństwo. Każdy z nas może jutro umrzeć, na przykład w wypadku samochodowym, nic z tym nie zrobimy, co nie znaczy, że gdybyśmy nagle zrezygnowali wszyscy z samochodów, to będzie to dobre. Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik w Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych o przynajmniej sposobach na zwiększenie swojego bezpieczeństwa, jeśli nie stuprocentowe bezpieczeństwo, opowiadał. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A na naszej antenie piosenka dnia. A gdybym ja zmieniła twarz,

47%. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Gazeta przypomina, że w czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po rosyjskiej agresji, Kijów uzyskał status kandydata. Od tamtej pory negocjacje się jednak realnie nie zaczęły. Przełamanie impasu w czasie polskiej prezydencji zapowiedział premier Donald Tusk po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Unia Europejska przywraca wizy dla przedstawicieli władz Gruzji i dyplomatów z tego kraju. To reakcja na brutalne tłumienie proeuropejskich protestów i represje wobec tych, którzy występują przeciwko prorosyjskim władzom w Tbilisi. Te retorsje nie dotkną społeczeństwa gruzińskiego, posiadaczy zwykłych paszportów. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 27 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nietypowo, bo od giełdy, i to od giełdy amerykańskiej. Na Wall Street prawdziwe trzęsienie ziemi. Akcje firm technologicznych runęły, ciągnąc za sobą najprężniejszy indeks amerykańskiego parkietu, czyli technologiczny Nasdaq. Ponad 15% straciła najdroższa spółka świata produkująca chipy Nvidia. A wszystko po tym, jak chińska aplikacja DeepSeek, darmowy odpowiednik płatnej wersji czata GPT, wybił się na pierwsze miejsce w ocenach klientów w sklepie Apple. Do tego dochodzą pogłoski, że chińska spółka wykorzystuje starsze procesory Nvidia, nie objęte amerykańskimi sankcjami. O firmie stojącej za DeepSeek właściwie niewiele wiadomo. To mały startup z siedzibą w chińskim Hangzhou, założony nieco ponad rok temu. Jakie to wszystko ma dla nas znaczenie? O tym o 9.30 będziemy rozmawiać z doktorem Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą Pulsu Biznesu i założycielem serwisu Spot Data. Już teraz zapraszam. Będą kontrole firm ubezpieczeniowych wypłacających odszkodowania powodzianom. Poinformowali o tym pełnomocnik rządu do spraw powodzi Maciej Kierwiński i prezes Urzędu Antymonopolowego Tomasz Chrustny. To w związku z pojawiającymi się informacjami o nieprawidłowościach przy wypłacie pieniędzy powodzianom. Na stronie rzecznika finansowego można znaleźć infolinię dla powodzian czy adres e-mail, przez który można takie przypadki zgłaszać. Należy złożyć reklamację. Taka reklamacja może być złożona praktycznie w każdej formie do Zakładu Ubezpieczeń, bo dopiero kiedy Zakład Ubezpieczeń udzieli odpowiedzi na taką reklamację, rzecznik finansowy może rozpocząć swoje działania, może podjąć interwencję i może w takiej sytuacji rozpocząć działania mające na celu załatwienie sprawy indywidualnego konsumenta. Mówił rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Do połowy grudnia firmy ubezpieczeniowe wypłaciły powodzianom ponad 800 milionów złotych. Już można korzystać z nowej aplikacji Urzędu Skarbowego. Można w niej rozliczyć PIT czy złożyć pismo, w którym dane osobowe załadują się automatycznie. Można też rozliczyć się za pomocą przelewu czy blika. EUS, bo tak nazywa się nowa aplikacja, to już kolejna do kontaktu z administracją po mObywatelu, mZUS-ie czy eParagonach. Polskie jabłka dotarły do Brukseli. Wczoraj można było je dostać na ulicach belgijskiej stolicy. Jestem bardzo miło zaskoczona, jak pozytywnie w ogóle ludzie reagują na to, że tutaj właśnie rozdajemy jabłka. I to myślę taki miły akcent, szczególnie w poniedziałek rano. Myślę, że miło dostać rogalika z nadzieniem jabłkowym oraz jabłko. I have an apple, okay. I'm still looking. And croissant. Oh. Thank you very much. You're welcome. Okay. Parę osób powiedziało, że bardzo smaczne i najlepsze w Europie. Polskie jabłka mają oczywiście promować polską prezydencję w Unii Europejskiej. Jabłko rozdawał więc też na spotkaniach unijnych ministrów minister rolnictwa Czesław Siekierski. Każdy chwali swoje towary. To jest promocja własnej produkcji, także było tak. Dużo sympatycznych wypowiedzi. Myślę, że to się na to składa całość naszych działań. Jak ja powiedziałem, staramy się także przez tę prezydencję odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej. Dodajmy, że przeciętnie Polak zjada jedynie 1,5 jabłka na tydzień. Ponoć najlepiej jeść owoce w pierwszej części dnia, więc tę statystykę już teraz można pomału poprawiać. Do usłyszenia o 9.30. Styczeń jeszcze ciepły, choć w weekend ma powrócić zima. Na razie popołudnie z temperaturami rzędu nawet kilkunastu stopni się szykuje. To na Opolszczyźnie, Śląsku i Podkarpaciu na ogół od 7 do 10. W górach dziś silny wiatr, a na północy i zachodzie kraju może przyzwoicie popadać. Ola Dobieszewska dziś czuwa przy telefonie, ale państwo wciąż o wczorajszym ponurym Staszku. 2 dwójki i 7 trójek. Martwię się o pana Staszka i jego humor. a wczoraj musiałem się zająć pracą, a napisałem mu krótki wierszyk, nie wiem, jakby ktoś się mógł dowiedzieć, jak tam jego humor. A gdy humor będzie zły, to zadzwonię drugi raz i przedstawię wierszyk. Pozdrawiam. Trzymam za słowo, proszę powracać. Może jutro będzie Staszek i o ten jego nastrój zadbamy wspólnie. O, teraz w trójce Jimi Hendrix. Za 23 minuty 8. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. Za 21 minut godzina 8. W trójce wracamy teraz do weekendowych pseudowyborów na Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki świętuje w Mińsku zwycięstwo w niewyborach czy bez wyborach prezydenckich, a białoruska opozycja pyta, dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny do tej pory nie rozesłał listów gończych za dyktatorem. Jest z nami wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A to dlaczego? Zacznijmy historię od wczorajszego gościa Trójki. Jeden z liderów opozycji białoruskiej, Paweł Łatuszka, zaapelował o międzynarodowy nakaz aresztowania dla Aleksandra Łukaszenki i przypomniał, że taki wniosek złożyła w ubiegłym roku we współpracy z białoruską opozycją Litwa. Inne kraje Unii wniosku jednak jego zdaniem nie poparły. No i mówił o tym w radiowej Trójce. Tak, posłuchajmy. Nam jest bardzo potrzebna solidarność nie tylko w słowach, a w czynach ze strony partnerów europejskich. Dla nas ważne jest na przykład, żeby Łukaszence został wydany nakaz aresztowania. Rząd Litwy zwrócił się z taką prośbą do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Żaden kraj Unii Europejskiej nie poparł ten wniosek. W jaki sposób nie tłumaczyć Białorusinom, o co walczymy? Jeżeli kraje demokratyczne wiedzą że bandyta jest przy władzy na Białorusi, a kraje demokratyczne nie chcą nas wesprzeć w tak trudnej sytuacji. 4 miesiące temu wniosek o ściganie złożyła Litwa, przypomnę, w oparciu o dowody zgromadzone przez białoruskich opozycjonistów. Byłem wtedy na konferencji prasowej i Paweł Łatuszka tłumaczył na tej konferencji prasowej, jakie zarzuty stawiane są Aleksandrowi Łukaszence. 300 tysięcy Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia Białorusi. Następny rodzaj przestępstwa to prześladowanie Białorusinów za granicą. Pod przestępstwo te podlegają zbiór działań reżimu Łukaszenki, które obejmują zagrożenie dla życia i zdrowia, prześladowanie krewnych na Białorusi, pozbawienie wolności, zaoczne i polityczne motywowane wyroki z naruszeniem standardów, pozbawienie dostępu do podstawowych usług, atakowania określonych grupy osób z powodów dyskryminacyjnych. No to teraz wracamy do twojego pytania. Dlaczego do tej pory nie rozesłano listów gończych za Łukaszenką? O to zapytałem prawnika do spraw międzynarodowych, doktora Tomasza Lachowskiego. czy rzeczywiście spełniają kryteria zbrodni, którą Litwa zarzuca, czyli zbrodni przeciwko ludzkości, czy faktycznie ten element zbrodni wystąpił na terytorium Litwy, no bo jeśli nie wystąpił, to wtedy w ogóle sprawy nie ma, ponieważ Białoruś nie jest stroną, więc w istocie nie ma w ogóle jak jurysdykcyjnie, mówiąc kolokwialnie, zaczepić właśnie reżim białoruski. Nie upatrywałbym w tym jakiegoś działania celowego, tak, które by specjalnie odkładało ad acta sprawę reżimu białoruskiego, bardziej widziałbym w ten sposób, że po prostu mamy pewną procedurę. No a po drugie jednak jest pewna strategia prokuratorska, tak? Putin, Netanyahu, też są też sprawy w kontekście Afganistanu się pojawiły. To pokazuje, że po prostu prokurator też jest zaangażowany na różnych frontach. Jeśli chodzi o Litwę, to jest ten najważniejszy argument, o którym mówił wczoraj w rozmowie ze mną Tomasz Lachowski. Późno wieczorem żeśmy przeanalizowali całą tę sytuację. Chodzi przede wszystkim o to, że no, Białoruś, białoruska opozycja sami nie mogą składać wniosków, dlatego że Białoruś nie jest związana żadnymi traktatami z Trybunałem Karnym w Hadze. Natomiast Litwa jest i jeżeli zostanie udowodnione, że część z tych przestępstw, chociażby, tak jak wspomnieliśmy, ci wszyscy emigranci polityczni została popełniona na terytorium Litwy, to wtedy może Trybunał Karny zgodzić się na rozesłanie listów gończych za Łukaszenką. Więc na razie ja również tak uważam i wielu międzynarodowych ekspertów zajmujących się tymi sprawami, że trzeba jeszcze poczekać cierpliwie, aż prokurator i jego zespół wykonają żmudną pracę sprawdzania wszystkich dowodów, no bo nie ma co wylewać dziecka z kąpielą. A ściganie Aleksandra Łukaszenki za zbrodnie przeciwko ludzkości ma być jednym z elementów działań międzynarodowych na rzecz obrony praw człowieka i wolności obywatelskich na Białorusi. Na razie zachodnie kraje podjęły działania izolujące reżim i stawiające białoruskiego dyktatora w jednym szeregu z Władimirem Putinem jako odpowiedzialnych za represje wewnątrz Białorusi i Rosji oraz prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Putin jest ścigany za zbrodnie wojenne. Czy Łukaszenka będzie? Białoruska opozycja ma taką nadzieję i zapewne to się stanie w ciągu najbliższych tygodni albo miesięcy. I na pewno będziemy o tym informować w Trójce. Jeśli tak się stanie, Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent na Białorusi i w Rosji, o tym opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Manic Street Preachers grają w Trójce, People Ruin Paintings, ale w Trójce też Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Ziobro, podejrzewam, że to nazwisko odmienione będzie przez wiele przypadków po 8.13. Zbigniew Ziobro oczywiście też jest bardzo chętnie byłby tutaj witany w Trójce. Bardzo mam do niego dużo pytań, ale naszą gościnią będzie Magdalena Sroka, posłanka PSL trzeciej drogi, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będziemy rozmawiać o tym, jak to będzie wyglądało, to doprowadzenie przez policję Zbigniewa Ziobry na obrady. Sprawdzimy przynajmniej zapowiedzi Magdaleny Sroki po 8.13. Zapraszam. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, yeah, you stand by me. Well, your parents separated. Got sent to therapy. Hey, hey, hey. God, I hope we make it. 'Cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. Your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, keep me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But you stand by me. To Scumbag, standardowy przebój Amerykanina grającego pod pseudonimem Role Model. Role Model. O, Swifties powiedzą, że to hasło idealnie wprowadziło dzisiejszą opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Taylor Swift, Cruel Summer. Najbardziej cierpliwy z wielkich przebojów amerykańskiej wokalistki. Wszak aby stać się hitem, Cruel Summer musiało spędzić 4 lata w poczekalni. Piosenka miała swoją premierę na wydanej w 2019 roku płycie Lover, ale wówczas artystka nie zdecydowała się jej wydać na singlu. Czy raczej nie zdążyła, bo niedługo po wydaniu krążka wybuchła pandemia i ten ekstatyczny, wakacyjny przebój zupełnie nie wpisywał się w nastrój. Dopiero w 2023 roku, po premierze 3 kolejnych płyt Taylor Swift, Cruel Summer stało się swego rodzaju motywem przewodnim jej jej wielkiej trasy koncertowej The Eras Tour, o której dziś wiemy, że była największym tournée w historii muzyki. Piosenkę opublikowano więc oficjalnie na singlu i tak ponad 5 lat po premierze utwór dotarł do pierwszego miejsca Billboardu. Pod względem muzycznym Cruel Summer idzie w ślady jednego z najbardziej cenionych krążków Taylor Swift 1989. W utworze pobrzmiewają wcale niedalekie echa Blank Space, łączącego elektropopowe brzmienie i wpływ współczesnej czarnej muzyki. Taylor dopomogła w tym dwójka współpracowników, którzy wywodzą się ze świata muzyki alternatywnej. To Jack Antonoff, na co dzień lider indie popowej grupy Bleachers. I Annie Clark, artystka lepiej znana jako St. Vincent. Tytułowe Okrutne Lato nawiązuje ponoć do roku 2016 i kumulacji medialnych i osobistych perypetii Taylor Swift. Choć niewykluczone, że pewną inspiracją mogła tu być też angielska popowa grupa Bananarama, która w 1983 roku podbijała wakacyjne listy utworem o tym samym tytule. Piosenka do wyjaśnienia. Leave your dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Zapraszamy do reklamy.